Polska, w której jestem tu. Aha. Ciężko postać Alfonsem. Król zostaje królem, pionki mają ciężką planszę, bo twardsze przetrwają, wyginą te słabsze. Masz jedną na milion lub znikome są szanse. Babilon z tą siłą, nie wchodzisz na składce. Jest super, więc o co cicho? Po co to robisz, ziom? Nie wiem, po co mi to? Praca, praca, spać, wstawać i wracać wciąż. Każdą nocą złotą, jako mąż i nie mąż. Ryba psuje się od głowy, Polak od wątroby. A NFZ i ZUS mają marmurowe podłogi. Jak kraść to pierwszy milion, jak ten znany zakonnik. Ci w kijan jak ścigają za blanta, Boże drogi. Tak się modli co drugi, religia to polityka. Jedni śpią w pałacach, inni szamią w śmietnikach. Polski absolut i nonsens, wysublimowany żart. Szeptem mówię, mała patrz, cywilizowany świat. Darmowy gram, pracy nie mam. Wysosu brak, przecież i tak zasiłek masz. Rozmowy jak wyjebać świat, choć nie chcą nas. Za życie tutaj to polska bzdura. Darmowy gram, pracy nie mam. Wysosu brak, przecież i tak zasiłek masz. Rozmowy jak wyjebać świat, choć nie chcą nas. Za życie tutaj to polska bzdura. Marna pensja, droga ropa, na to nie patrz. Zawsze możesz stąd wyjechać, ej, na co czekasz? Skreśliłeś pali kota, by se móc palić topa. Gandzia wciąż nielegalna, w Sejmie siedzi ciota. Nie oglądam telewizji, chcę być mentalnie zdrowy. Skręcam se boby i wciągam w płuco ten weed. Kombinuję za co żyć, oni się kłócą o krzyż. Na osiedlach radcie patol, nie jest tu ekstra. Była w sklepach mewka, teraz nie płaczewka. Cienka linia, gruby melan, szybka kreska. Ciężka plansza, łatwa małpa, brudna wkrętka. Ćwiara pękła, wciąż rymuje na tych pętlach. Polski złoty, drobne, nie nawika za dolce. Małpy chcą się stukać, od tylca za dolce. Nie jeden nie planował, żeby zostać ojcem. Większość gości chce bez pracy dostać forsę. Darmowy gram, pracy nie mam. Wysosu brak, przecież i tak zasiłek masz. Rozmowy jak wyjebać świat, choć nie chcą nas. Za życie tutaj to polska bzdura. Darmowy gram, pracy nie mam. Wysosu brak, przecież i tak zasiłek masz. Rozmowy jak wyjebać świat, choć nie chcą nas. Za życie tutaj to polska bzdura. Czyste skary do sandału, przyczesać wąs. Jakiś Egipt za 1200 wyjebać stąd. Piramidy jebana, robić nie ma kto. Tylko kradną mi pieniądze, cioty z PKO. Przed dziecko chce się więcej niż mieć fakt w ręku. I to nie to, że mi w pośredniakach nie gra feng shui. Mogę ścigać się i gryźć te szczury na rynku. Ten kraj rodzi synów Albionu i córy Koryntu. Trochę wody na winklu likwiduje problem na krótką metę. Nie ma gdzie spać, bij do kumpla na pustą metę. Jak mnie puszczą weter, te pieniądze to śmiech. Nawinąłbym coś o rządzie, prócz na Polskę drzew. Darmowy gram, pracy nie mam. Wysosu brak, przecież i tak zasiłek masz. Rozmowy jak wyjebać świat, choć nie chcą nas. Za życie tutaj to polska bzdura. Darmowy gram, pracy nie mam. Wysosu brak, przecież i tak zasiłek masz. Rozmowy jak wyjebać świat, choć nie chcą nas. Za życie tutaj to polska bzdura.